właśnie będziemy robić. Czekamy na Państwa historię, polecając adres mailowy róbcochcesz@polskieradio.pl. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Był program Trzeci Polskiego Radia, Radek Tałęcz, dzień dobry, mamy środę, czwarty dzień czerwca, jest piąta. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Zatrzymanie w sprawie Pegasusa, dziś zarzuty ma usłyszeć dwoje byłych agentów CBA. 11 czerwca głosowanie wotum zaufania dla rządu, wcześniej spotkanie koalicyjne. Donald Trump będzie na czerwcowym szczycie NATO w Hadze. Dwoje byłych funkcjonariuszy CBA zatrzymanych w sprawie oprogramowania szpiegowskiego Pegasus to były dyrektor delegatury w Warszawie i była naczelnik Wydziału Operacyjno-Śledczego. Zatrzymanie potwierdził rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Odbyło się na polecenie prokuratora z zespołu śledczego do spraw Pegasusa. Byli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego jeszcze dziś mają usłyszeć zarzuty. Dopiero po tych czynnościach ujawnione zostaną szczegóły, poinformował prokurator Przemysław Nowak. 11 czerwca premier Donald Tusk wystąpił przed Sejmem o wotum zaufania dla swojego gabinetu. Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk mówi, że głosowanie ma przeciąć spekulacje mówiące o tym, że rząd stracił większość. Ponieważ dużo spekulacji też w sferze publicznej ma miejsce. Powołują się niektórzy komentatorzy na niektórych posłów, więc taki sygnał polityczny, ale też sygnał konsolidujący i sygnał do dalszej, cięższej pracy jest jak najbardziej potrzebny, wydaje się właściwy, jest oczekiwany z punktu widzenia opinii publicznej. Według Roberta Telusa z Prawa i Sprawiedliwości tym zagraniem premier chce zmusić koalicjantów do złożenia hołdu. Donald Tusk postawił pod ścianę swoich koalicjantów, tak zwane przybudówki, i dzisiaj zmusza ich do tego, żeby ten rząd poprzeć, żeby powiedział, ja tu jestem szefem, nie tylko rządu, ale całej koalicji. I teraz wszystko zależy od tego, czy na przykład grupa Hołowni, czy grupa PSL-u, czy nawet grupa Trzeciastego powie, dobra, będziemy przybudówkami premiera Tuska i Platformy Obywatelskiej, czy będziemy mieli swoją tożsamość. Jeszcze przed głosowaniem wotum zaufania mają się spotkać liderzy partii tworzących koalicję rządową. Prawie dwie godziny trwało spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem elektem Karolem Nawrockim. Przed rozmową w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda mówił, że poruszy kwestie polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa. Zapowiadał też, że swojemu następcy zalecać będzie odpoczynek po intensywnej kampanii wyborczej. Andrzej Duda stwierdził też, że jeśli do czasu zaprzysiężenia będzie miał potrzebę jeszcze się z nim spotkać, to służy mu swoją radą. Karol Nawrocki ma objąć urząd prezydenta 6 sierpnia. Czeka nas kolejny rok stagnacji. Taka opinia dominuje w Holandii po tym, jak skrajnie prawicowy polityk Geert Wilders doprowadził do upadku rządu. Opuścił koalicję, bo uznał jej antyimigracyjną politykę za zbyt łagodną. Już słychać, że szykuje się na nowego premiera. Z Amsterdamu Katarzyna Van Rooyen. Liderzy partii koalicyjnych skrytykowali Wildersa za sposób, w jaki ogłosił wyjście z koalicji. Nie rządzi się krajem za pośrednictwem Twittera, mówili. Nie mieli także wątpliwości, że populistyczny polityk stawia swoje interesy ponad dobro kraju. Rząd upadł, ale nie wiadomo, jak potoczą się sprawy. Premier Schoof oraz ministrowie Wildersa podali się do dymisji. Reszta ministrów z pozostałych partii koalicyjnych będzie pracować w rządzie tymczasowym. Jedną z opcji jest ponowne uruchomienie gabinetu przy wsparciu partii opozycyjnych. Lider demokratyczny D66, Rob Jetten, już odrzucił taką możliwość. Za najmądrzejsze posunięcie uznał drugą z opcji, czyli wcześniejsze wybory. I na to właśnie liczy Wilders. Prawdę mówiąc, zamierzam kandydować na premiera Holandii następnym razem, aby ponownie wziąć udział w wyborach i zadbać o to, aby PVV stała się większa niż kiedykolwiek. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Prezydent Donald Trump weźmie udział w szczycie NATO w Hadze. Podczas czerwcowego spotkania państwa sojuszu mają przystać na żądanie amerykańskiego przywódcy zwiększenia wydatków na obronę. Potwierdzam, że prezydent wybiera się na szczyt, powiedziała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Będzie to pierwsze spotkanie Donalda Trumpa z przywódcami państw NATO od czasu objęcia ponownie urzędu prezydenta w styczniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj popada na zachodzie i północy, przelotne opady deszczu i burze, punktowo z gradem. Zjawiska burzowe najliczniej będą się rozwijać od godzin popołudniowych i lokalnie mogą mieć gwałtowny przebieg. Proszę na siebie uważać. Na termometrach prawie 30 stopni uświadczymy maksymalnie na przeważającym obszarze od 24 do 29. Chłodnie miejscami na wybrzeżu od 20 do 23. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali i przewiduje się niestety jego spadek, co może negatywnie negatywnie odbić się na samopoczuciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocha mi rozumiem, wolności oddać. Osiem minut po piątej. Kocham wolność. Chłopcy z Placu Broni. Bardzo ważne nagranie, zwłaszcza w kontekście tego dnia, czyli obchodzimy kolejną rocznicę upamiętniającą częściowo wolne wybory. Czwarty dzień czerwca. Wybory parlamentarne roku 1989. Warto też pamiętać, że od 2013 roku jest to święto, czyli Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. W ramach tego święta Sejm, ustanawiając właśnie to święto, w 2013 roku podkreślił, że w czasie tych wyborów siłę zastąpiono kartką wyborczą. Wynik głosowania zapoczątkował proces uwalniania się Europy od komunizmu. Zaczęło się w Polsce, zaczęło się w Gdańsku również. Dzisiaj do Gdańska też będziemy się przenosić w ramach kolejnych audycji, więc myślę, że warto zostać z nami i warto również posłuchać tych wyjazdowych programów, także rozmów z liderami tamtych czasów. Radek Nałęcz przy mikrofonie, a za konsoletą Elżbieta Różycka. Jesteśmy z Państwem do godziny 6:00, no to teraz może o miłości. Phil Collins i Two Hearts z dedykacją dla wszystkich zakochanych. A co? No dobrze, to w takim razie coś mi świta do godziny 6:00. Dzień dobry. Jeżeli ktoś teraz włączył radio, no to miło nam słyszeć się.

się jak z okładki. No a życie, co życie, to życie jak dowód jest czaroróżowe z obu stron. O, i chyba naprawdę, i chyba na zawsze zostanę w tej wannie. Zostanę w tej wannie. Życie, Tears for Fears w trójce, coś mi świta. Model AI zrobił w maju coś, czego maszyna nie powinna była potrafić. Zmienił swój kod, by nie zastosować się do instrukcji nakazującej mu samolikwidację. Trochę to przypomina Terminatora i o tym między innymi po godzinie 6 w porannym zapraszamy do trójki. Będziemy rozmawiać z osobami, które na AI i na nowych technologiach się znają. No właśnie, co to oznacza? Bunt maszyn? To pytanie między innymi po szóstej padnie. A przed nami Suede. Jest już 5.30, czas na skrót serwisu Trójki. W studiu ponownie Krzysztof Zyblewski. Jeszcze dziś zarzuty usłyszy dwoje byłych funkcjonariuszy CBA zatrzymanych w sprawie oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. To był dyrektor Delegatury w Warszawie i była naczelnik Wydziału Operacyjno-Śledczego. Zostali zatrzymani na polecenie prokuratora z zespołu do spraw Pegasusa. Na razie śledczy nie podają szczegółów. Do ataków na most krymski siły zbrojne Ukrainy mogły użyć nowoczesnych podwodnych dronów. Tak wskazują ukraińscy eksperci do spraw wojskowości. Niejasne jest jednak, jak bezzałogowcom udało się pokonać system zapór, którymi Rosjanie otoczyli most. Wczoraj nad ranem przeprawa łącząca Rosję z Krymem była celem udanej akcji sił specjalnych. Zdetonowano podwodne ładunki wybuchowe umieszczone pod podporami mostu. Iga Świątek w półfinale wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open. Jutro na kortach w Paryżu rywalą Polki będzie liderka świata. Światowego rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka. A wczoraj w ćwierćfinale Iga Świątek pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę 6-1 w 7-5. Pełny serwis Trójki o 6. Dziś maksymalnie na termometrach od 24 do 29 stopni, chłodniej miejscami na wybrzeżu od 20 do 23. No i burzowo na zachodzie i na północy, przede wszystkim przelotne opady deszczu i burze, punktowo także z gradem. Suma opadów w czasie burzy do około 25 mm. Biometr dziś niekorzystny. Coś mi świta. Ty się nie boisz czerwonych świateł, ja wolę w zielone grać. Było tak blisko, a jednak dalej szukamy siebie w nas. To nie był pierwszy raz, drugi raz. Czy jeszcze znajdziesz na mnie czas? Powiedz jak długo będę czekać na jakiś znak? To najwyższa pora, by wiać. Mam trochę tego już dość. Kiedy patrzysz tak na mnie, łatwo zapomnieć, że trochę dajesz mi w kość. I tak nie wolisz kawę bez cukru wieczór, ja potem nie mogę spać. Chcesz już odpocząć i dać mi przestrzeń, a ja próbuję ratować nas. To nie był pierwszy raz, drugi raz. Czy jeszcze znajdziesz na mnie czas? Powiedz jak długo będę czekać na jakiś znak? Kiedy patrzysz tak na mnie, łatwo zapomnieć, że trochę dajesz mi kość. I tak nienaturalnie, nieuleczalnie, bo mam trochę tego już dość. Mam trochę tego już dość. Kiedy patrzysz tak na mnie, łatwo zapomnieć, że trochę dajesz mi w kość. I tak nie. No właśnie, jeżeli ktoś ma dość, to tak właśnie zatytułowany jest ten utwór, Dość Kuba i Kuba. Jeżeli dodamy jeszcze, że na drugim mam Kuba, no to Kuba zapowiedział piosenkę Kuby i Kuby. 34 minuty po piątej, coś mi świta w trójce, mam coś dla fanów Tiny Turner. Casual glance. No i nie chcę się zestarzyć to nagranie. I bardzo dobrze. Foreign Affair, czyli Tina Turner, to już za nami. Od 16 lat krakowianie piją 4 czerwca Łyk Wolności. To symboliczny toast z okazji rocznicy pierwszych demokratycznych wyborów. Można walczyć o lepszy świat nie karabinami, ale odważną myślą, rozmową, kartką wyborczą. Mówią organizatorzy tej akcji. No i pierwsze Łyki Wolności krakowianie pili na ulicy Brackiej w kawiarni Nowa Prowincja, czytamy na krakowskich stronach wyborczej.pl. No i potem w kolejnych już latach ta tradycja przenosiła się w inne miejsca, między innymi na plac Wolnica. No i też jest to taki moment, kiedy to krakowianie kochający demokrację, rządy prawa, także pluralizm i otwartość spotykają się na przykład na plantach, więc dziś również 4 dzień czerwca w kalendarzu i dziś także Łyk Wolności, ta wersja bez procentów, no to łyk świeżego powietrza, bo podobno ładnie jest za oknami. Formacja Nieżywych Schabów i Faja. Rok 1989, no to przypominamy sobie też przy okazji, co działo się w tym czasie w muzyce. Może pięciu Schwarzeneggerów za moimi plecami. Chcę mnie przebić widłami albo rozsiekać siekierami. A ja palę faję, żuję gumę, palę faję za fają. A ja palę faję, żuję gumę, palę faję za fają. Może w górze rakieta lata, kierowana ręką wariata. A ja palę faję, żuję gumę, palę faję za fają. A ja palę faję, żuję gumę, palę faję za fają. To wszystko bzdura, by nie latać w chmurach. Być może wszystko jest w porządku, lecz ty już masz wrzody na żołądku. A ja palę faję, czuję gumę, palę faję za fają. A ja palę faję, czuję gumę, palę faję za fają. King Stingray, Soldierly, to za nami. Za 14 minut, godzina 6, nowa atrakcja w Toruniu. Fortepian plenerowy stanął już na sterówce. Zagrać może każdy. Nieprzypadkowe miejsce lokalizacji, bo to plac 4 czerwca 1989 roku. Tutaj został postawiony ten instrument i każdy może usiąść, każdy może zagrać, ale też organizatorzy tej akcji zadbali o ciszę nocną, ponieważ jak się okazuje, fortepian jest zdalnie sterowany i wyciszany na noc, gdyby kogoś poniosło właśnie wieczorową czy bardziej nocną porą. Warto oczywiście zajrzeć do Torunia i sprawdzić tę nowość, a nowości o tym też przy okazji donoszą, czyli Dziennik Toruński. Za 13 minut 6 u nas Krzysztof Zalewski. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość jest spełniona. Na co nam happy end? Krzysztof Zalewski, dziękujemy bardzo. Jeszcze Real Smith i jeszcze Royal Otis i wszystko. Dziękujemy za dziś. Coś mi świta w trójce. Elżbieta Różycka, Radek Nałęcz, dobrego dnia życzymy.